Gaan we naar het weer. Vanochtend kan het nog mistig zijn, maar die lost snel op. En dan wordt het een zonnige dag van noord naar zuid, 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. Waar staan ze, Rick? Op de weg. Begin op de A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel. 1:19 vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij het Limes Aquaduct 54 minuten. A28 Hogeveen Zwolle bij Nieuw-Leuzen 1:07. En flitsers op de A2 Den Bos Utrecht bij Zaltbommel 100.3. A12 Zoetermeer Gouda bij Blijswijk 19.4. En dan de A27, dat is de laatste, Breda Gorkum bij Nieuwendijk 31.3. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 119 locaties is Sport City de sportclub om de hoek. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Hey, goedemorgen. 6:08. De 538 ochtendshow. Tot 10 uur met muziek van Haven. Dit is I Run. Radio 538. En wat staan we hier toch totaal voor aap? Wat staan we hier toch voor aap? Wat zijn we nou hier aan het doen? De 538 ochtendshow. Lala Girl die vertelde bij Nieuws van de Dag dat ze van mening is dat mannen niet op een kinderopvang horen te werken. Dit naar aanleiding van de misbruikzaak die eerder deze week aan het licht kwam. Ze deelde die mening in haar vriendenkring en dat zorgde voor de nodige discussie. Waarom zou je als man een beroep kiezen waarbij je luiers moet verschonen op een opvang? Dus dat is al bij voorbaat verdacht, vond ik. Ja. En ik stond er helemaal niet bij stil dat het een hele rare mening was. Ik dacht, ja, dat vindt toch iedereen? Ja. Dus toen sprak ik een andere vriend en die zei, Lala, meen je dit nou echt? Dat is toch achterlijk wat je nu zegt? Dat is toch tegen artikel 1? Maar jouw punt is geen mannen in de kinderopvang? Ja, dat vind ik dus wel. Ja, want het is Lala Girl. Ik snap wel wat zij bedoelt. Jawel, maar het is zo'n ingewikkelde discussie. Het is een heel ingewikkelde discussie. Maar ik zou zelf, kies ik ook eerder voor een vrouwelijke oppas dan een mannelijke oppas. Want? En ik denk dat ik daar heel veel mensen mee tegen het serieus op. Nou ja, een gevoelsding. Ja, ik snap dat wel. Ik zou eerder mijn als ik zou denken, joh, kinderdagverblijf waar vier kerels werken, zou ik toch, ja, hoe lullig het ook klinkt, niet graag mijn kinderen heen brengen. En niks te nadelen daarvan, maar ja, gewoon een gevoelskwestie. Ja, 99% is waarschijnlijk gewoon nou, misschien wel heel goed. Ja, maar ja, die 1%, ik denk fantastisch, ja. Maar je denkt toch, ja. Ja, het is een hele lastige discussie. Het is super lastig. En ik denk ook wat ik zeg. Ik denk dat je daar heel veel mensen in die beroepsgroep tekort mee doet. Maar ik denk toch dat het gros zo denkt. Ja, maar ik weet, mijn zoon die zat op een gegeven moment ook op de naschoolse opvang. En die was echt nog vrij jong. En daar waren twee kerels die leidden dat. En dat is, ja, voor zover ik weet, is dat altijd nooit, goed. Dat ja, was nee, hartstikke ik, leuk. Wat Florentien zegt. Ik had denk daar dat, een geweldige tijd. Dus, ja. Ja. Ik denk dat 99% van de gevallen het goed gaat. Maar ja, ja. Maar ja, je blootstellen aan die 1%, ja, dat doe je dan toch liever niet. Nee. Marcel van Roosmalen die beklaagde zich bij Pauw en de Wit over bekende Nederlanders die op de kieslijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduur. Wat goed. Wat goed. Ja. Marten Kruijf die zat overigens naast hem en hij is ook verkiesbaar. Leidde tot een discussie. Ik ben lijstduur en dat staat er ook gewoon bij. Ja, daar dus heb ik dus moeite. Ik ga niet te raden. Duw. Ja, ik vind dus dat je, als je gekozen moet worden, moet je er ook in gaan. Jij wil je inzetten voor die zonnepanelen. Prima. En je zegt, ik wil niet aan de kant blijven staan, maar je blijft wel aan de kant staan. Zelfs als je gekozen wordt, dat ondermijnt het vertrouwen in de democratie. Nee, hoor. Dat is als mensen stemmen voor mij als persoon, maar dat doen ze niet. Ze stemmen voor mij om een thema. Ja. Wat is precies, en ik kan het maar aan één iemand vragen, nou, exact de rol van een lijstduwer? Nou, aandacht voor de partij. Dat is het enige. Ja. Verder niks. Nee, ja. Het feit dat jij op die lijst staat, de intentie is niet om in de Kamer te komen, laat maar zeggen. Op die nou ja, als er heel veel mensen op mij stemmen, dan doe ik dat natuurlijk wel. Maar eigenlijk ben jij, laat maar zeggen, in het peloton van wielrennen, ben jij degene die de nummer 1 over de streep moet helpen. Je bent de waterdrager. Ik ben de waterdrager. Ik jij hou bent water. In die massastart waar Jorrit Bergsma goud won, ben jij die ben gast de, die... Nou ja, eigenlijk ben je nog meer de soigneur. Ik bedoel, je doet eigenlijk helemaal niet mee. Nee, je doet eigenlijk niet mee. Want je bent in principe niet verkiesbaar. Je bent lijstduur. Je bent eigenlijk gewoon een reclamezuil, toch? Ja, maar dat maakt er niet uit. Nee, ik was heel even benieuwd. Van waarom zou je uiteindelijk de keus maken om lijstduwer te worden. Terwijl meer aandacht voor de partij. In de hoop dat de standpunten die jij ook belangrijk vindt, dan uitgevoerd worden. Zeker. Okay. Maar hoe kun jij mensen over de streep trekken? Wat is jouw kwaliteit? Charisma. Charisma, inlevensvermogen. Samenwerken. Samenwerken, ja. In gesprek gaan. Want ik was natuurlijk van de week bij Joost Eerdman. Die zei nog, nou, jij bent eigenlijk een politicus in hart en nieren. Ja, zeker. Ja. En dat zei hij al na een paar minuten. Je zou het goed doen in Den Haag. Ik zag jou ook op een gegeven moment op die Haag van journalisten aflopen. Toen dacht ik, nou, dat staat je eigenlijk best goed. Maar nou, die Floor Bremer, die schrok zich de kleren van jou. Maar, jij liep natuurlijk de beroemde deur door. En daar stond, ik zag Pim CD, Floor Bremer. En iedereen stond er een beetje. Ja. Jij kwam natuurlijk al daar aangelopen. Maar wat ik niet wist, er was natuurlijk net heel veel commotie geweest rondom die 1700 politieagenten die in dossiers hadden zitten. En daarom stond iedereen daar met allerlei brandende vragen aan de minister van Justitie. En ik kom er aan. En het was opgevormd. En weet je, waarom staan daar 40 man? Ja, gewoon, omdat ze allemaal die ene quote willen scoren. Ja, maar het is wel. Maar als je daar niet staat, zal je altijd zien dat net die ene collega aan die politicus die belangrijke vraag stelt. Ja, en de rest. Floor Bremer nog wat gezegd, hè? Die keek zo ontzettend. Die was boos volgens mij, man. Dat jij daar was? Ja. Ja, maar jij kwam er ook met een tasje onder je arm. Kwam je eraan aan een sticker op je het zag er echt mee. Maar jij zei volgens mij ook nog: ja, daar ben ik al. Wat heel grappig was. Kijk maar even naar het filmpje. Het staat inmiddels online bij ons op de socials. @538ochtendshow. Dan kun je Rikse avonturen in Den Haag even meebeleven. In anderhalve minuut ben je er door. Het is echt een moeite waard. Leuk geworden. En Wilco van Schaik is de algemeen directeur van NEC. Hij was de gast bij VI. Johan Derksen noemt hem stevast de motorsportverslaggever. Maar dat vindt Van Schaik helemaal niet leuk. En hij legde ook uit waarom niet. Maar hoe noem jij hem altijd? Dat weet ik niet. Ja, motocrossman. Het motorsportverslaggever. En dat vinden mijn vrienden nooit zo leuk. Dus net zeiden ze al in de app, hij zal je alweer dat motorsportverslaggever. Jij was toch motorsportverslaggever? Dat heb ik nooit gedaan. Oh. Nee, dus ik snap wel dat hij dat niet lukt. Nee. Het is 14 over 8 op donderdag 5 maart. Dit is de ochtendshow. Welkom hier. Ja, vandaag maar weer aan de slag. Maar doe dat nou niet. Zonder een lach. En de ochtendshow klinkt voor. de Guns N' Roses. Sweet Child of Mine in de 538-ochtendshow. Altijd fijn deze. Het is 18 over 8, donderdagmorgen. Ja, de discussie light op, ook in Politiek Den Haag. Ja 21 is bijvoorbeeld een van de partijen die nu zegt... Ja, Joost Eertmans. Joost Eertmans, inderdaad. Goeie vent. Ja. Nu de situatie in het Midden-Oosten ervoor zorgt dat olie schaarser wordt. En ook veel duurder, dat geldt natuurlijk ook voor het gas. Is het misschien verstandig om het Groninger gasveld niet dicht te storten met beton? En het open te houden als een soort van noodvoorraad achter de hand. Hoe staat TNO erin? We vragen dat eventjes aan gasexpert René Peters. Hij weet daar namelijk alles van. René, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het dichtstorten van het gasveld bij Groningen. Er is natuurlijk al veel over gesproken. De Groningers die zijn opgelucht dat ze eindelijk van de boringen af zijn. En nu gaan er toch stemmen op, ook in Politiek Den Haag, om er misschien toch een soort van noodvoorraad van te maken. Ja, kijk, dat besluit om die putten allemaal dicht te storten in Groningen, dat is natuurlijk genomen op het moment dat we overal in de wereld nog heel veel gas hadden. Uit Qatar, uit Amerika, Noorwegen. Maar ja, de wereld is ondertussen veranderd. En we zien dat, dat de gasstromen zo kunnen stoppen, zoals nu vanuit het Midden-Oosten. Ja. En dan hebben we eigenlijk helemaal geen reserve achter de hand. En daarvoor zeggen we, is het niet verstandig om die Groningenputten in ieder geval als reserve achter de hand te houden. Niet om ze weer gelijk open te zetten. Maar als de nood echt aan de man is en de prijzen weer zo hoog worden als een aantal jaren geleden, om dan tijdelijk weer gas te kunnen winnen. Ja, want als je die putten dichtgooit met beton, dan kun je ze nooit meer openen. Dan kun je er absoluut nooit meer bij. Het is eigenlijk een kluis waar je de sleutel van weggooit. Ja. En dan kan je vergeten dat je er nog ooit in kunt. Je kan je ook afvragen waarom je dat zou doen eigenlijk, hè? Ja, nou ja, kijk, we weten natuurlijk allemaal dat de Groningers het zwaar te verduren hebben gehad door de aardbevingen. En in die tijd was het een standaard besluit om niet meer gas te winnen. Maar om nou de putten direct vol te cementeren en dicht te gooien, ja, dat was iets te enthousiast in ons beeld. Want daarmee verliezen we ook de mogelijkheid om in noodsituaties toch nog wat gas te kunnen winnen. Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoor, wat nu de status is. Zijn er al putten helemaal dicht gegooid of is alles nog open? Ja, je moet je voorstellen, er zijn wel 300 putten bij dat gasveld van Groningen. Er zijn er nu 70 dicht, dus nog geen vierde. En dat betekent dat er nog zo'n 230 nog open zijn. Maar die gaan de komende jaren ook dicht. Dus als we nog iets willen doen, dan moeten we dat wel het komend jaar besluiten. Maar ik kan me ook voorstellen, dan woon je in Groningen, je slaat vandaag de krant open en dan zeg je, ja, allemaal leuk en aardig. Maar mijn huis dat beste, dat kan het allemaal lekker roepen. Maar wij hebben de problemen hier. Ja, nee, dat snap ik ook helemaal. Hè. En voor de Groningers is dit ook niet direct een positief bericht. Tegelijkertijd denk ik dat de Groningers ook niet blind zijn voor wat er in de wereld gebeurt. Mm-hmm. Hè. Die zien ook dat de straat van Hormuz dicht is. Dat Amerika ons niet meer zo vriendelijk gezind is als een aantal jaren geleden. En dat pijpleidingen op de Noordzee ook gesaboteerd kunnen worden. En het gaat natuurlijk niet om het permanent winnen van zoveel gas zoals we dat vroeger hebben gedaan. Het is alleen maar tijdelijk winnen voor het geval dat we echt in een noodsituatie zitten. Of de prijzen weer naar 3-4 euro gaan zoals we dat ooit hebben gehad. Ja, want hoeveel gas zit er nog in de Nederlandse bodem? Ja, er zit in Groningen alleen al nog 500 miljard kuub gas. Er zit ook nog wel 100 miljard kuub gas in de kleine velden op de Noordzee. Maar dat zijn heel veel kleine veldjes. Die kan je niet zomaar heel snel even extra gas laten produceren in een noodsituatie. Maar voor hoeveel jaar gas is dat? Want ik bedoel, ja, het zegt mij niks. Ja, kijk, wij verbruiken in Nederland maar 30 miljard kuub gas per jaar. Ja. Dus ja, 500 miljard en nog 100 miljard in kleine velden. Dat is nog voor 20 jaar gasgebruik voor Nederland alleen. Ja. Dus er is genoeg gas. Maar wij pleiten er niet voor om dat allemaal weer te gaan winnen. Nee. Hè? We willen de Groningers niet weer opnieuw in de problematiek sturen. Maar het alleen beschikbaar te houden voor noodsituaties. En de noodsituatie, we hebben dat trouwens ook voor olie. Hè? We hebben voor drie maanden oliereserves. En als er olieproblemen zijn, dan kunnen we dat uit onze eigen reserve halen. Dat hebben we niet voor gas. En in principe wil je dat nooit gebruiken. Hè? Dat is de overheid die zegt, zet nog wat flessen in de kelder. En wat voedsel, want er zou een noodsituatie komen. Je wil het eigenlijk nooit gebruiken, maar als het nodig is, heb je het wel achter de hand. Zou het niet eerlijk zijn dat je zegt, de optie kwam vanochtend in de app ook een aantal keer voorbij van mensen in Groningen. Van prima dat die gasvelden weer open gaan, maar laat ons dan voor een klein deel mee profiteren van wat er wordt verdiend met dat gas. Zeker, dat is een heel goed idee. En natuurlijk moet je absoluut voor de Groningers compensatie regelen en zorgen dat als er eventueel schade zou ontstaan, dat ze ruimhartig gecompenseerd worden. Dat alles hersteld wordt en dat zij natuurlijk absoluut mee profiteren van de eventuele opbrengsten die de Nederlandse staat daaruit zou halen. Ja, daar zit het probleem natuurlijk. De Nederlandse staat heeft de Groningen natuurlijk echt de afgelopen jaren in de kou laten staan. Ja, letterlijk in de kou laten staan. Nou ja, het is een beetje een vertrouwenskwestie natuurlijk. Hè. Hebben de Groningers voldoende vertrouwen dat de staat, waar in het verleden wellicht ook nam, voldoende ook zorg hadden voor hun problemen. En ging de winst misschien altijd voor op de impact die het op de bewoners heeft. Ja, dat vertrouwen dat moet je natuurlijk niet opnieuw schaden. Dus je moet absoluut hele goede afspraken maken hoe de Groningers er zelf ook voor gecompenseerd worden. En je ook aan die afspraak houden. Maar ook van wanneer je dan zo'n noodvoorraad zou kunnen inzetten. Mm-hmm. Dat doe je niet als de prijs even 50% stijgt. Dan moet er echt een crisis zijn of een blokkade van levering van gas aan Nederland. Oké, jullie zijn van TNO. Ik neem aan dat jullie ook geraadpleegd worden door onder andere de politiek. Wat jullie standpunt hierin is?

Rick, hoe is het op de weg? Begin op de A4, daar zijn sowieso nu reddings- en bergingswerkzaamheden. En daarom op het traject tussen Leidschendam en het Limes Aquaduct is de vertraging nu over 11 kilometer, 1 uur en 19 minuten. Ook problemen op de A28, Groningen-Assen bij het knooppunt Julianaplein. Het wegdek is daar in slechte toestand. En de vertraging nu 1 uur en 19 minuten. En dan de A32, dat is Heerenveen-Meppel bij Langhorst. Daar is de vertraging nu 36 minuten. Tussen 8:45, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt erop dat er ook een grondoorlog is begonnen in Iran. Koerden uit het buurland Irak zijn met duizenden strijders binnengetrokken, zeggen Amerikaanse media. Amerika zou ze wapens hebben gegeven. Na de Odido-hack zijn ook gegevens gepubliceerd van mensen die extra interessant zijn voor cybercriminelen. Ze werken in de high-tech, bij defensie of bij een organisatie van nationaal belang, zoals een netbeheerder. Dat meldt Follow the Money. En er doen maar weinig mannen van 55 plus mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, terwijl juist zij risico lopen. De Darmstichting is een campagne begonnen om daar verandering in te brengen. Doe jij mee, Rick? Nee, ja, ik heb vorig jaar nog een drol opgestuurd. Ja, nou, toen had ik last van mijn darmen. Ja. En toen heb ik inderdaad een onderzoek laten doen naar darmkanker. Ja, maar dan heb je het laten doen. Maar doe jij de jaarlijkse test met dat wattenstaafje? Maar moet je dat elk jaar doen? Ik dacht om 5 jaar. Dat dacht ik ook, ja. En ik ben toch wel, en dat heb ik denk ik met heel veel mensen, bang voor de... Als ik het niet weet, dan heb ik het niet. Ja, ja, dat is natuurlijk echt mega dom. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ik heb daar eigenlijk... Ik sta er niet bij stil. Of tenminste, ik heb er geen zin om naar... Nee, maar onwijs. Wat het ook is met het darmonderzoek, je kreeg volgens mij pas na een paar dagen de echte uitslag. Ja, je slaapt 4-5 dagen even niet lekker. En dan denk je toch bij alles is ineens anders. Want als je gaat kakken, denk je op jezelf, ja, het is niet zo bruin als normaal. Ja. Of zie ik nou, ja. Ja. Veel BN'ers staan deze maand voor de rechter. En vandaag is de eerste. En dat is Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum. Hij hoort vandaag van het gerechtshof in Den Haag of hij een werkstraf moet uitvoeren. Maar ook Quincy Promes is aan de beurt. Peter Gillis is aan de beurt. En waarvoor Quincy Promes is de vierde regiezitting in de zaak voor de mishandeling van drugshandel. Oh. Hij krijgt 7,5 jaar. Hij zit nu ook in hechtenis. Doet elke keer probeert hij dus vrij te komen voor zijn kinderen. Maar goed, 17 maart staat hij voor de rechter. Peter Gillis, 19 maart. Ali B. staat ook voor de rechter. Rick Brandsteder. Zo. Ja, die had vorig jaar, was hij met zijn auto in de berm beland. Veel te veel alcohol in zijn bloed. Ja, zijn argument was, hij was pas gaan drinken toen hij op de AWB stond te wachten. Heel apart. In de vangrail had hij een fles wodka open getrokken. Jenever, maar goed. Jenever inderdaad, maar, een fles. Weet je, het is, hij kan daar wel mee wegkomen. Dat weet ik wel zeker. Want het is niet aan te tonen. Het is niet aan te tonen dat hij dat niet heeft gedaan. Nou, en dan Ferry Doedens nog 27 maart. Hij zou harddrugs op hebben achter het stuur. Maar het is gewoon, wij hadden het van de week over die Hollywood Tour. Dat je dan allemaal BN'ers kan spotten. Maar je moet niet op het Mediapark zijn. Je moet bij de rechtbank gaan staan. Zo. Daar kom je BN'ers tegen. Niet normaal zoveel. Joep Wennemars dan. Hij suggereerde dat commerciële belangen een rol speelden bij zijn gemiste Olympische medaille. De scheidsrechter gaf hem niet meer hersteltijd. En dat was van commercieel belang, dacht hij. Want rapper Snoop Dogg zat in het stadion. Hè? Ja, wat heeft dat ermee te maken? Nou ja, ik denk dat ze voor hem niet langer wilden wachten. Of hij wilde eigenlijk langer, dus hersteltijd. Precies. En hij moest natuurlijk al na een half uur weer een wedstrijd schaatsen. Ja, dan ben je eigenlijk heb je niet genoeg tijd. Maar het verhaal is volgens mij dat de reglementen dit hebben bepaald, toch? Je kan niet gaandeweg het spelletje de spelregels aanpassen. Dat zegt die scheidsrechter ook. Die zegt, ja, sorry hoor, maar wij houden ons gewoon aan de regels. Er staat 30 minuten dan voor. Dan had de KNSB voorafgaand aan het Olympisch toernooi moeten zeggen, jongens, wij vinden dit en dat, zus en zo. De hersteltijd is te kort, moeten we dit niet eens even gaan aanpassen? Ja. Voor mij moet het minimaal, de sporters willen 2,5 uur. Ja. Wat ook wel iets logisch lijkt. Maar ja, dan zit Henry Schutter 2,5 uur. Op een gegeven moment heb je niks meer te analyseren. Daar moet je het nog over hebben. Maar ik heb wel eens begrepen, tenminste, dat zeiden ook de analisten die erbij stonden. Je kan maar één keer. Je kan eigenlijk op één dag kan je één keer zo'n race rijden. Ja. En daarna heb je een paar dagen nodig om weer helemaal boven Jan te komen. Jack Ory zei volgens mij wel inderdaad dat het verschil tussen een half uur en een uur of anderhalf uur wel echt aanzienlijk is. Dat geloof ik. Ja, dat geloof. Dus dat zij zeggen inderdaad, dat half uur is gewoon te kort. Dat heeft geen zin. Had ons anderhalf uur, 2 uur gegeven, dan hadden we een andere prestatie kunnen neerzetten. Maar dat herschaatsen, dat gebeurt zelden, toch? Nee, ja. Het is, Hij heeft gewoon enorm veel pech gehad. Ja. En ja, weet je, ja, om dan achteraf zo erg te gaan janken. Het is lullig. Nou, 4 jaar getraind. Nee, zoiets, ik vind dat hij heeft. Het is hem wel echt ontnomen. Het is ontnomen. Ja, is ook verschrikkelijk. Ja. Nee, ik vind dat hij... Ze halen hem gewoon... Dat kan niet. Je kan er toch niks meer aan doen. Je kan hem niet derde maken. Want dat is voor anderen weer niet eerlijk. Ik denk dat Joep hier de rest van zijn leven geen vrede mee kan hebben. Nee. En dat is ook de mentaliteit van een sportman. Ja. Er zit maar één ding op. Nog een keer meedoen en laten zien dat je toch die medaille kan goud pakken, dan heb je het er nooit meer over. Dan heb je het er niet meer over. In Canada wordt vanaf april getest met een revolutionaire nieuwe voetbalregel. Pas als je met je hele lichaam voorbij de laatste verdediger bent, dan sta je buitenspel. Heel goed. Nu is het al buitenspel als alleen een teen of een arm voorbij de verdediger. Dit is zo goed. Ja, maar dan krijg je weer de discussie. Nu is de discussie. We kijken nu naar de teen en straks krijg je eigenlijk naar de achterkant van de voet of die dan voorbij. Dus ja, het is maar het is wel veel beter. Want de kans namelijk dat het is nu heel vaak gedoe. Het spel wordt stilgelegd, de VAR moet kijken, er moet een lijn getrokken worden. Dat krijg je nog steeds. Ja, want dat gedoe blijft. Ik denk in mindere mate. Ja. Nou, dat zou je moeten testen. Van Basten was hier ook wel een groot voorstander van. Nou, die heeft volgens mij vaak geroepen van, schrap hem helemaal af. Ja. De hele buitenspel hockey gedaan, toch? Ja, ik dacht dat hockey geen buitenspel meer had. Nee. En Van Basten roept nog steeds, als je er vanaf kan, moet je daarmee stoppen met die buitenspelregel. Daar wordt het voetbal leuker van. Ja, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Meer goals. Maar je krijgt er misschien ook wel mensen die gewoon echt gaan staan wachten bij het doel tot de bal een keer wordt geschoten. Dat is wat ze volgens mij een beetje willen voorkomen, toch? Ja. In de jeugdvoetbal wordt er al getest. In Canada gaan ze nu dus met die proef beginnen. Mocht dat succesvol zijn, dan wordt deze regel dus vanaf seizoen 27-28 ook wereldwijd ingevoerd. Oké. Krijgen we wel degelijk mee te maken. Tot zover het laatste nieuws. Florentien, dankjewel daarvoor. Dit is de smulschijf van deze week. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Ik ben een uitslover. Ik kan niet thuis. De DJ heb gevraagd, rij Maserati. Ik ben een uitslover, een echte vijfgozer. Ik heb een veel te grote bek, maar mijn hart is klein. Ja, ik ben geboren om een uitslover te zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Om een uitslover te zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk even voor, want ik hoor niet in de rij. Ik wil een rondje voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de hype, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet. van Huey Lewis en de Nieuws in de ochtendshow. En daarvoor de nieuwe single van Samuel Welt en de Bankzitters. Dat is deze hele week bij ons in deze radioshow de belangrijkste plaats. Smulschijf. Precies, de smulschijf. En Samuel Welt is natuurlijk een van de artiesten die op gaat treden tijdens de 538 ochtendrum, dat we ontzettend leuk vinden. Dus die zal daar ook de présence geven. Net als Jan Smit, die ook komt. Dus ja, en volgende week komt nog een nieuwe artiest aan. Hebben we nog een artiest? Ja, hey, hallo. Jeetje, Mina. Het is 538, hè? Wat een verwennerij weer. Niet Piet Puk FM. Nee, ja. Piet Puk FM. Het wordt gewoon een hele leuke dag, wordt het. Ja, dan wordt het zo. Dat zeggen we natuurlijk altijd. Het is natuurlijk aan de ene kant intens verdrietig. En hoor je hele heftige verhalen. En staan we stil bij die vreselijke ziekte. Ja. Maar aan de andere kant? Aan de andere kant, ja, is het ook een dag met een lach en een zonnetje. En vieren we het leven met elkaar. Juist. Dat dus. 14 maart, als jij geen startbewijs hebt weten te bemachtigen, maar wel ongelooflijk benieuwd bent naar wat daar allemaal gaat gebeuren in het Olympisch Stadion, of het gewoon leuk vindt om erbij te zijn. Je bent meer dan welkom, het stadion is gewoon open. Iedereen kan vanaf 9 uur 's ochtends. Koffietje hebben we, lekkere broodjes hebben we. Ja, moet je wel voor betalen overigens, maar dat gaat allemaal naar het goede doel. Als je op een station staat, moet je ook betalen voor je broodje. En dan gaat het niet naar het goede doel. En dan is het nog 2 keer zo duur als in het stadion. Dus, als je op Schiphol koffie gaat drinken, betaal je 4 keer zoveel. Gaat het ook niet naar het goede doel? Kom gezellig langs. Het wordt echt een hele leuke dag. En fantastische sfeer ieder jaar daar in het Olympisch Stadion. En op de een of andere manier, dat lijkt wel alsof de weergoden ook ons ieder jaar weer gunstig gezind zijn. Want het is over het algemeen in de voorspellingen nu ook prachtig weer. Wij hebben een voicemailbericht binnengekregen. Oh, wat leuk. Staat het lampje. Ja, het lampje knippert. Dus ik denk dat we toch maar even moeten gaan beluisteren wat er is ingesproken bij ons op het antwoordapparaat. Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u. Ja, goedemorgen Volgvrijheid Radio. Dat we met Gordon hier met een update vanuit Dubai. Nou, omdat er nu zoveel onrust in de wereld is en ik natuurlijk ga starten met Gordon's News Network, dacht ik, nou, ik ga alvast kijken of ik toch iets kan doen. Dus ik ben de straat op gegaan en dat is echt met gevaar voor eigen leven, kan ik je vertellen. Nou, midden in Dubai, naast de Burj Khalifa. Nou, je wil niet weten wat ik hier allemaal voor vreselijke dingen heb gezien. Nou, de sfeer is echt afschuwelijk. Mensen durven luxe villas niet meer uit. Superjachten liggen vast in de haven. De Louis Vuitton-winkel sluit iedere dag een half uur eerder. Een half uur. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. En zojuist is er naast mij een drone neergestort. Nou had dat rotjong van 12 daar natuurlijk al totaal geen ervaring mee. Maar goed, het is toch schrikken. En nou, dan komt het wel echt heel dichtbij. Oh jongens, ik moet nu ophangen. We moeten naar de shelters. Nou, iedereen bedankt voor de vele lieve berichtjes. Maar het gaat de omstandigheden goed bij mij. En laten we bidden dat het snel stopt. Hi Gordon, jij hier? Oké, 11 voor 9 in de ochtendshow van 538. Donderdagochtend, goedemorgen. Radio 538. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just around.

Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Duizenden Koerdische strijders zijn Iran binnengetrokken vanuit buurland Irak en ze zijn een grondoorlog begonnen, dat melden Amerikaanse media. Ze zouden zijn bewapend door Amerika en Israël en zouden de Iraanse bevolking moeten aanzetten om in opstand te komen. Een politieonderzoek naar een ontvoering in Eindhoven is voor niks geweest. Er was gisteravond een melding dat op straat een man was mishandeld. Hij zou daarna in een auto zijn geduwd, meldt Omroep Brabant. En via Burgernet is mensen om hulp gevraagd. Maar de politie zegt nu dat het geen ontvoering was, maar een grap van iemand. Een plan van Ja 21 om de gasputten in Groningen toch open te houden gaat het waarschijnlijk niet halen. Ja 21 wil het gas achter de hand houden voor noodgevallen zoals een oorlog. Ja 21 dient vandaag in de Tweede Kamer het voorstel in, maar er lijkt geen meerderheid voor. Gaan we naar het weer. Vanochtend kan het nog een beetje mistig zijn, maar die lost snel op. En dan wordt het een zonnige dag van noord naar zuid, 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de fillers. En waar die staan weet Rick. Ja, het zijn er nog 80, best wel veel dus. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug, 39 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetwoudendorp, 47. A28 Hogeveen-Zwolle bij Nieuw-Leuzen, 1 uur en 5 minuten. En dan de flitsers, die vinden we op de A2 Maastricht-Echt bij Meersen, 251. 50.4 A4